Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Estamos hoxe aquí pretendendo encetar as primeiras xornadas do Movimento Asociativo Xuvenil ou da Comarca de Ourense e desta esmorga o que nos plantexamos este ano pois foi analizar o pasado do Movimento Asociativo na cidade e na comarca, ver, bueno, se escolleu un grupo de xente, de colectivos que había certo contacto e que había, pois eso, maneira de contactar e que viñesen aquí a falar. Non están todos os que existían naquela época, nin tampouco se pretendía, non? É difícil de conseguir. Hai un montón de historias que non se tocan, o mellor faltan... estuvemos mirando e vemos que faltaban cousas de música contemporánea que se facían naquela época, de asociacións de barrios... Hai moitas historias que había, non? Pero bueno, se escolleu un pouco o que había contacto. E diso pois están, pois salen estas dos palestras que vai haber hoxe e a mañán. Hoxe vamos a ter a cinco ponentes, dos deles van a chegar un pouco tarde, pero en teoría van a vir. E entón temos aquí a miña dereita está Eva Moreiras, que foi fundadora de Mulleres Nacionalistas Galegas, se non me equivoco. Fundadora. Por lo menos militante. aquí a miña esquerda é Arturo Alonso, que era do COSAL, ¿no? Que é a coordenadora de Comité de Solidaridade con América Latina. Aquí é o compañeiro que non teña apuntado o nome, Félix Castro, que é de Gómez Mouro, da Habla de Música Tradicional. Máis tarde van a vir ben Alexandre Sánchez Vidal, que ven representando o Movimento de Asociación de Conciencia de Ourense, o Ourensán, non sei, o MOCO, o nome, bueno. E que máis? Anxo Carballo, que ven falar do Guieiro, que foi unha asociación de defensa da cultura galega, ¿no? Si, o mellor era necesario, o mellor, non sei, máis ou menos casi todo mundo que está aquí un pouco en familia, pero era interesante presentar un pouco que é o concepto da esmorga, porque este local no que se está desenvolvendo esta actividade pois xurde como unha iniciativa aberta na que unha asociación cultural que non ten ningún tipo de filiación política nin partida de ningún tipo, é unha asociación cultural que ten este local que disponibiliza pois para quen o quixer utilizar, pois está aquí e bah, tampouco me quero estender moito, non, pero basicamente o importante é este local, que é un espazo aberto para quen o necesitar, non? Sen máis voltas, pois pasamos xa a falar, non sei se alguén ten interese por comenzar primeiro. Pois dedicámolo... Ben, a cuestión é simplemente que comentes un pouco o movimento do que vides falar, como xurdiu, que non sei, un pouco que vos pensades, pois comentar, non? Queres comenzar ti, por exemplo? A mí me dá igual. Que? Dame igual, sí. Aí, acordo. Bueno, eu, cando me plantexaron participar nesta mesa redonda, o primeiro que me plantexei, de feito dixen yo a Lico, que para min sería moi importante falar a nivel persoal do que significou para min, porque eu creo que, bueno, non sei se sabedes, MNX sacou un libro fai pouco, onde se recolleu un pouco toda a historia de MNX, non? Non me acordo agora o nome do libro, a min pasou mo Mari, e entón aí sí que é como unha especie de calendario onde hai unha serie de datas que foron significativas e como foi o movimento desde que se creou. Eu non veño a dar datas, nin feitos, nin... Veño a falar desa vertente máis persoal, non? Do que significa militar, porque eu creo que está moi denostado a palabra militar. Había un momento, iba a decir neste país, hai un momento neste país, o de militar era como algo como que tiña moito peso, non? Era como se non militaras, non existías, ou eras do outro bando, non? Entón, para mí, militar significou encontrarme conmigo mesma, defender ideas, medrar a nivel persoal e saber o que quería na vida, non? Militar é un beneficio, para mí, nunca é nada negativo. a pesar de que hoxe en día creo que sí se considera que militar é como ter un carné dun partido, eu non creo que eso sea militancia. O cabo dos anos sempre decimos, o mellor, bueno, decimos, non sei por que digo en plural, pero decimos que militamos para o país. O mellor que non podemos colaborar de outra maneira, como máis profunda, de cando si tiñamos ese carné, que eu nunca tive carné de nada, pero sí que militei, non? Entón, en mulleres, eu me plantexaba que como podía, o mellor, motivarvos e motivar as mulleres para que militen no feminismo, non? Eu, cando chego a un grupo onde hai mulleres, sobre todo, non? Que porque a elas me dirixo, porque me interesan por identidade, pois sempre lles fago a mesma pregunta. Sodes feministas? Entón sempre hai, bueno, a mí non me gusta ningún ismo, porque tal, e eu decía, joder, pois na miña época todos estábamos cargados de ismos e os defendíamos a capa e a espada, non? Os ismos son importantes, porque afianzan a personalidade e son xustos, porque son reivindicativos, non? Entón, eu había un momento que para mí militar en mulleres veu dado pola miña militancia no ecoloxismo, que foi no que empecé aos 14-15 anos. Eu cheguei a Ourense no ano 84 e había unha cuestión fundamental, que eran os centros de planificación familiar. Entón, a través de facer protestas para que non os pecharan, porque había un momento duro que se iban a pechar eses centros que se acababan de crear, e eu me acordo dunha anécdota que pasou aquí en Ourense, que nos encerramos no centro de planificación familiar e ali coñecín a unha morea de mulleres, eu acabo de aterrar, coñecín a unha morea de mulleres e eu me sentía como moi pequena, non xoven nin pola xuventude, senón pequena dentro daquelas mulleres que falaban dun montón de modelos, de correntes dentro do feminismo, feminismo de diferencia, de igualdade e tal. E eu viña do ecoloxismo. E foi naquel encerramento, que ademais nos abriu mesmo o xinecólogo, nos encerrou o xinecólogo, de bota alante, que se di agora, non? Que está moi de moda a palabra. Dixo, veña, veña, pasada e tal. Claro, a ele interesaba tamén que non cerraran o seu posto de traballo, evidentemente, non? E foi para protestar. E eu me acordo que ali foi cando coñecí unha corrente de feminismo, que eu creo que aquí non se afondou suficientemente, e é pola que hoxe en día o mellor me decanto máis, que é o ecofeminismo, non? O mellor xunguindo esa trayectoria persoal de ecoloxía e feminismo, non? Pero o máis importante a nivel persoal que me pudo xurdir en MNX eran as discusións e as interminables reunións que tiñamos. Éramos un grupo, porque agora xa sei que hai outra historia e outra evolución, e non estou o tanto. Un grupo que saímos do BNG, do Bloque, porque o Bloque sempre tiña paquetes de cousas que nun momento dado, vou decir, interesaba con todo o que poda acarrear, non? Ainda que iso, bueno, poda supoñer alguna que outra crítica, pero bueno, como non está atento Álex, pois me dá igual. tiña así grupos, pois eso, tiña o Moco, tiña xente que se dedicaba ao oído cultural, tiña as mulleres, tiña os ecoloxistas, tiña os estudantes, non? E nun momento dado, pois porque se dedicou a irse pola vía parlamentaria, pois interesaba sacar. E digo interesar con todo iso que poda significar, non? Que para mí neste momento non é negativo. Porque todo é perfectamente, vamos, rebatible e incluso democrático. E entón decidimos as mulleres, despois de moito falar e falar, que non nos gustaba depender, porque queríamos deixar de depender de moitos eidos, a nivel persoal, a nivel político, a nivel social. E había todo ese rebulir de ideas con aquel encerramento ali no centro de planificación e queríamos facer cousas. Facer cousas e facelas a nosa maneira. Entón, eso, aquí en Ourense, no grupo, sí que o tiñamos claro. Entón, houve un momento que se dá o salto de ser o grupo de mulleres do BNG a crear Mulleres Nacionalistas Galegas, non? Entón, eu recordo aquel salto como un pouco a nivel oficial, as nosas reunións, as nosas discusións, as nosas intercambios, e logo o salto. O salto foi que o mellor chegabas a casa e os compañeros co que compartías piso, que curiosamente eu sempre compartín piso con homens, a única muller era eu, logo, bueno, iban e viñan novias e amantes e demais, que me gustaba ter as mulleres ali, pero non vivían ali, non? Se preguntaban, que tal esas reunións de mulleres, que tal? Non de xeito despectivo, pero así como con curiosidade, non? E eu pensaba, joder, debe ser algo importante, porque se a eles importa, non? E os homes, digamos, do BNG e do sindicato e do partido non preguntaban nada. Pero despois, como que se medían moito, non? Dando ese salto de ser independentes como grupo, se cortaban máis. Cando non, pois nas asambleas te pedían axuda, te decían que había que ensombrar, que había que vender pegatinas, que había... Non, para eso non tiñan eses grupos. Pouco en conta tiveron a nosa opinión. O mellor é porque non o expresábamos da mesma maneira que estaban acostumbrados, non? Pero bueno, eso era o noso cuño persoal. E que fixemos en Ourense cando foi cando fomos independentes, que foi un salto de pasar de ser grupo de BNG e dous anos despois éramos MNG, non? E entón o salto foi que as zonas facíamos cousas con respecto ao 8 de marzo, que era, digamos, un pouco sobre o que xirábamos, non? Sobre esa data. Logo foron se engadindo outras datas. Pero en Ourense propuxémonos que ao longo do ano tiñamos que facer cousas, sempre, ao longo do ano, non só nunha data. Entón empezamos a facer cousas moi curiosas, aparte daquele encerramento, como un programa de radio que eu, claro, vos coñecedes o mellor a revista Area, que tamén sacamos a nivel nacional, e que para escoller o nome, que pode ser unha cousa moi simbólica, pero moi importante, como por exemplo este, esta asociación que se chama Esmorga, que para mí é moi significativo, pois para escoller o nome, pois había tremendas discusións, que si carqueixa, porque unha flor lila, que si area, porque area son miúdas pequenas, pero moitas fan unha praia, estas discusións que, o mellor, desde afora poden parecer baladís, pero realmente eran importantes, porque estábamos discutindo sobre algo que sentíamos, sobre algo que nos motivaba e nos emocionaba, que era facer as cousas ao noso xeito. Entón, aqueles programas de radio que Benposta se ofreceu a deixarnos a emisora para facelas, era unha cousa moi rudimentaria, pero recibimos muitísimo apoio e había unha parte, eran programas que creo que duraban unha hora, bastante longo, pero había unha parte final que chamaba mulleres preguntando o que quixeran sobre o tema que se trataba ese día. Entón nos dividímolo en bloques temáticos e falábamos da muller galega no rural, da muller moza no rural, que eran algo que o mellor incluso agora pode ser bastante innovador, da música e a muller, da creatividade e a muller, as cousas da muller e o sindicalismo, o sea, cousas que no momento, e fixemos eso, guións e todo, entón moitas mulleres, pois, por eso da dependencia que levamos, que forma parte do noso bagaxe e o mellor hai que desprenderse, eu non falo, é unha radio, veña, tal. Entón, cada bloque o formaban dúas mulleres que se dedicaban a falalo, a tratalo na radio, con períodos musicais, o sea, no, con descansos musicais. Incluso a música que escollíamos era música, a ser posible, cantada por mulleres ou feita por mulleres, o sea, con esa connotación. E aqueles programas, eu me acordo de ver mulleres que o mellor pasaron de ser muller de, a ser eso, mulleres que reivindicaban o seu espazo, ¿no? Que bueno, que sei que hoxendía, pues, por exemplo, sí que teñen esa un pouco de autonomía, ¿no? E naquel momento pues, non a tiñan. Entón esas pequenas actividades que eran moi imaginativas, porque a verdade non había diñeiro, pero sí que había moita imaginación, sobre todo moita paixón, pois deixaron un pouco de depender e de ser autónomas. E iso a mí me alegraba un montón. E logo todo ese plano social e político, as reunións e as discusións pasaron a ser ao longo dos anos, cara xa aos anos 90, discusión de estilo persoal. Entón a mí me chocaba moito, ¿no? Porque os movimentos feministas a nivel mundial, sobre todo os que viñan de Estados Unidos, que a veces son unha referencia que nos chega con demasiada rapidez e nos chegan outros, todos eran que formaban grupos de mulleres para autoaxuda, para autoestima, para autocoñecimento, todo era auto. E era auto, claro, persoal. Que si facían isto e falaban da sexualidade, que si facían o do espello e se miraban a cona, e claro, e tú decías, joi, nós non facemos nada deso. Eu pensaba, non facemos nada deso. Entón, había unha serie de mulleres que éramos como máis mozas, daquela, máis mozas, e entón sí que queríamos falar deso, falar da nosa sexualidade, do corpo como construcción de identidades, non tanto mellor da política, o mellor da lingua, que escoller na lingua, se reintegracionismo, se ilusismo, todo eso fervía no grupo de mulleres, e era moi importante que fervera, as mulleres presas, tal, non? Pero para min era máis importante naquel momento, a nivel persoal, non polo que eu estivera pasando a nivel persoal, entendamos, non? Sino esa construcción dunha sexualidade, dunha identidade, me preocupaba máis que se sacaran as discusións sobre muller galega, como terá a sexualidade dunha muller labrega de 50 anos? O sea, sempre me preguntaba eso. Claro, vos diréis, esta chavala non tiña nai. Eu me fun de casa para estudar e para traballar e aterricei en Ourense porque me gustaba Ourense como cidade. Todos os ourensanos van a Vigo a traballar e eu fixen a viaxe ao revés. E entón eu quería explorar todo tal. Ali empezaron as miñas conversacións, por exemplo, ca miña nai, con respecto a iso, ca miña boa, que durou 95 anos. Gravei a miña boa. Entón, claro, eu quería que todo eso que fervía en min se trasladara ao grupo de mulleres porque era importante, pero nunca coallou. Co cal eu creo que sí que o grupo de mulleres sí que ten esa débeda pendente. Entón, como podía eu motivarvos a vos, sobre todo a mulleres, pois falándovos da miña vertente persoal? Eu creo que eso hai que facer, que debemos facelo, non por nadie ni por ninguén, por nós, debemos de falar, de traballar ese campo. Desde a creatividade tamén fixéramos unha exposición de cuadros. Bueno, teño que decir que a Casa da Xuventude sempre nos prestou a súa infraestructura, por moi tolas que lle pudéramos parecer a Benito, pero claro, era el que daba permiso, ¿no? E toda a infraestructura da Casa da Xuventude, supón que, por exemplo, que Rosa, que a coñecedes todo o mundo, pues sempre estivera do noso lado, ¿no? Como muller, e era moi de agradecer ter esa xente aí, que non estaba dentro do grupo, pero que se entendía que necesitábamos ese espazo para espallarnos, ¿no? E despois teño que agradecer, por exemplo, o Frente Comisario e outros grupos, o MOCO, que había un señor dentro do MOCO que era xa xubilado, e cando foi o de obxetar, de facer a obxección de conciencia, mandamos un escrito, a única muller que iba a ir era eu e ese señor xubilado, o resto eran mozos que estaban pendentes de ir á prisión ou ir a mili. E quero dicir, todas esas cousas a mí me enganchaban un montón, e a militancia ten que ser 100%. Eu digo que eu hoxendía colaboro, porque non milito. Milito no país, pero non milito no feminismo, porque a miña trayectoria a nivel de traballo e tal me obliga a colaborar, non podo militar. E eu explico porque eu estes días, pensando nesta charla, decía, bueno, me van a decir, e tú por que non estás agora seguindo ese tal? E non porque, e me nin por amargura, non? E o que máis me chocaba é que cando eu intentaba introducir o da sexualidade, que eu non sei por que, sempre tiña esa teima dentro, ao final acabei, bueno, como sendo un pouco profesional da cuestión, porque me gustou o tema, a nivel de educación, que é o meu campo, pois descubría cousas moi impactantes, como que, por exemplo, mulleres militantes do PCLN, ou incluso do BNG, que tiñan bregado moito, mulleres que se enfrentaban a moitas cousas día a día, que tiñan claro esa tipo de militancia en partidos ou tal, que decían, pois eu non sei o que é un orgasmo. E a mí me parecía, e eu, pero bueno, vamos a ver, para mí eso é fundamental. Fundamental o prazer para poder vivir e para poder reivindicar. E entón eu aí sí que chocaba bastante. Non porque elas foran diferentes ou eu fora diferente, sino porque elas consideraban que o feminismo era solo unha militancia pola igualdade e non precisamente para explorar a diferencia. Que para mí explorar a diferencia é ir cara a igualdade. Porque eu podo exixir igualdade de oportunidades, pero nunca vou a poder chegar a esa igualdade de oportunidades se non me sei e non me sinto desde a miña diferencia. E eso, hoxe que pode parecer o mellor obvio, para min, coñecelo e descubrilo a través da militancia foi moi positivo e moi beneficioso. E eu, claro, que vos convido a militar no feminismo, na Marcha Mundial das Mulleres, lo que sea. E, bueno, eu creo que nada, que xa vos din a chapa durante un rato. E me gustaría que preguntades cousas, eh? Ben, despois habría un pequeno turno de... queres falar ti agora, por exemplo? Bueno, Félix Castro, que fala pola... A lo de música tradicional como es Mou. Claro. O do aula é un pouco así complicado. Do que falabas antes, de que se non era fundadora, eu tampouco son fundador. Empezando por aí. Sempre, aún así moitas veces, sempre colle todo do medio de rebote. Entón, isto un pouco empezou, máis ou menos, según a miña idea, que vamos, no ano 93, eu rematei a carreira. Entón, bueno, fomos por aí de viaxe a digamos, esto, Irlanda. E vimos así por ali, bueno, a nivel de músicos, que había xente que, por exemplo, que xa tocaba moi ben, que xa eran xa músicos recoñecidos, e que entón, pois que, non sei por que razón, pois unha vez a semana adicábanse a isto, ensinar a xente nova, pois a tocar, non? A tocar, pois, de todo, violins, flautas, e era un pouco un xeito de, digamos, ensinanza moi directo, non era o tema macro chiringuito, que con un montón de xente, de alumnos, nin tampouco coa idea que hai hoxe en día en Galicia de facer bandas de gaitas, de pôr a xente a desfilar, sino un pouco a desenrolar a cada un a nivel musical, pero só como algo persoal, digamos, como algo como de ledicia dun, sin andar mirándolle finalidades de que te tens que subir a un escenario, de que tens que ir a tocar a non sei onde, de que tens que ter un grupo, de que tens, sino unha cousa moito máis individual de cada un, como pois a quen lle gusta pintar, que pois que non lle gusta pintar, pois para logo irse aí ao museo de non sei onde a por allí cuadros, sino é un tema máis ben de desenrolo personal. O meu entender, non? Entón aí nós un día, bueno, vimos a facer o que toca en Mutenroy e dixemos, bueno, un día así de charla, bueno, falando de todo o que víramos ali en Irlanda e tal, e dixéramos, pois así con tempo, o mellor dentro duns anos, pois o mellor se si nos atocamos máis ou menos ben, pensábamos facer algo así. Sobre todo porque en Galicia, xa nos anos 90, a gaita xa viña nun desenvolvemento bo, xa se movía xente por aí, en bandas de gaitas, en grupos, pero logo pois había, eu que sei, violín, flauta de madeira, a guitarra, un montón de cousas que, sin embargo, non había onde ir a aprendelas, non? E non había tampouco unha base de coñecemento suficiente, ou mellor, pois para unha docencia seria, pois a nivel sobre todo de música folk, que foi o principio. Entón aí, digamos que logo a facer pareciulle unha boa idea o tema, desto nuns meses, pois resulta que foi cando coa xente do seu grupo de Mutenroy organizaron o que se chamou ao principio digamos aula de música folk. E entón estaba máis ben focalizado hacia o que era a música folk, pois con docencia de guitarra, violino, flauta, bueno, o requinta que daba Fran, gaita, empezou dando Iván Area. Entón aí nos realmente, bueno, eu estou falando do meu irmão e eu sempre máis ou menos falo tamén por él, porque como andamos os dous sempre o mesmo. E entón realmente a nos aí ao principio dixeron, bueno, a ver se podes botar unha má ou xudar, sobre todo o meu irmão, como xa tiña, bueno, xa tocaba moi ben a frauta de madeira e xa era un tema de gaita, xa había xente que podía dar gaita con un bo nivel, aí se metera ao principio Iván Area e xente que xa tiña un nivel bo de gaita e que xa andivera dando clases de gaita tamén. E en frauta non, só estaba Fran, o que tocou despois en Batecerto, e o meu irmão. Entón, un pouco pillounos así a cosa de rebote. E, bueno, eu de feito empecé ali a ir a, digamos, a hablar de gaita. E aparte, pois tamén empecé a axudar, e o meu irmão tamén, pois no tema de organizar algún festival, o principio de todo, que fixéramos no principal. Aí xa, o tema parecía que iba ben, que funcionou, e aí foi máis ou menos o ano seguinte, cando xa sí que se fundou propiamente Gómez Mouro, que foi unha idea de Iván Area, de Roberto, de Andrés, e tamén de Xavier Paz, de, bueno, da xente da Barreira, que o que querían era reivindicar a figura do gaiteiro tradicional. E, ademais, tocando en pechado. Na gaita hai dous xeitos de tocar, que son o de disitación aberta e o de pechada, non? De pechada... Nada que entrou Anxo. No. Anxo, pasa, vente. Pasa. Arrimámonos máis, eh? Vamos, sin problemas. No de pechada, en disitación pechada, pois hoxe en día non toca nin siquiera o quizáis o 1% da xente que toque a gaita. O sea, ou nin eso. E entón veu un pouco como para reivindicar ese xeito de tocar e tamén o de reivindicar o de esto, aprender a tocar a gaita directamente da tradición. O sea, pois collendo xente maior que tocaba e vendo o xeito deles de tocar de disitación de adornos e entón que a xente que aprendera intentara aprender xusto do xeito en que a xente tocaba, non? Porque hoxe en día, co tema das bandas, sobre todo en Ourense, o que sucedeu foi que se uniformizou totalmente o xeito de tocar a nivel de adornos, de disertación e tamén de as pezas, así que toca a xente. E bueno, que aí tamén o meu irmão e eu sempre tivemos a teima de recoller a paisanos, a xente maior, pois a súa música, bueno, a gaita, xente pois que toque pois frautas, etc. E un pouco aprender deles, non? Porque a verdad que o meu entender se perdeu moito da variedade, digamos, musical, así que había. Hoxe en día, por exemplo, vas a Lugo, a zona da Fonsa Grada, que é onde está a xente, unha das dos millores gaiteiros hoxe en día de Galicia, e a xente nova de 18 anos, o que che toca son, pois, o que toca, por exemplo, que sei, Carlos Núñez, toca che a Polca de Vila García, toca che o Aires de Pontevedra, e eu vou ali, queren, e vai ali un montón de xente de Vigo, da Coruña, gravarles a eles, a xente maior, e despois pues, está Vito Romero, Susana Seibane, que toca moito do dalí, de repertorio dalí, e sin embargo a xente dalí nova, en vez de coller o veciño do lado, e dicir, a ver, dime como facedes vos, a ver que pezas tocades ou tal, non, botanse a tocar os hit parades musicais da gaita galega. E eu personalmente eso é algo que sempre aborrecín. A nivel tamén de músicos, de grupos, que hai moita xente que dixo, este grupo que ven toque tal, pero logo tocan o de sempre, non? Eu nese aspecto de intentar buscar repertorio me parece un tema fundamental. Bueno, e para non enrollarme máis nese aspecto, porque é moi longo, pois aí, entón, o que sucedeu de repente foi un pouco que hubo unha, digamos, duplicidade. Porque Iván Area e Xavier Paz e tal, tamén dixonos o meu irmão e a mí, bueno, a ver si nos axudades, a colaborades, patatín, patatán, e ao final, pois, se estaban dando aulas nun sitio, andando da aulas ali na ludoteca de Pechado, de gaita en Pechado, de pandireta nun lado, ao final, ao pasar un par de anos, como en Ourense, habrá que non hai tanta xente, e ao final todos estamos metidos en 200 cousas, e tal, pois dixemos, nada, vamos unir as dúas aulas. Entón foi cando xa se lle puso a todo o nome de Gómez Mouro, que bueno, o nome ven dun gaiteiro do século XV que aparece por aí nun documento, pois naquela época pois o habitual é que se pagara de por vida un soldo pois para que tocara pois nunha serie de festas, tipo como se fora nunha cofradía, non? Un pouco que o músico se lle pagaba de por vida a cofradía para que o día da festa tocara. Non é como agora que collen pois unha orquestra un ano, outra orquestra outro e tal, non, sino que sempre se acollen a unha persoa. E entón, aí máis ou menos foi xa onde xa empezou a encaminarse así todo xunto. Aí, bueno, xa pois houve unha serie de diferencias no tema do enfoque. O meu irmão e eu particularmente sempre quisemos ser máis rigurosos no tema do, pois por exemplo, inda que un se adique a ensinar música folk, por exemplo, pois pódese ensinar atendendo a base tradicional galega e non ter que ir a buscar cousas pois da música irlandesa e tal, inda que sexa enriquecedor, sempre hai tamén que coñecer o de aquí, non? Entón había pois cousas que a nos personalmente non nos acababan de gustar do xeito de levar o tema, pois eu que sei, por exemplo, ensinar escalas pentatónicas japonesas cando en Galicia, por exemplo, tamén as hai. O que pasa que, claro, para verlas en Galicia tens que mirar os cancioneiros e mirar, pois esta é pentatónica e despois aprendela, non? É moito máis doado, pois hoxe en día coller un método de guitarra irlandés ou de violín irlandés e eso es fusilalo e dicir, bueno, hai que aprender estas pezas, pim, pim, pim, que coller e intentar tú adaptar o folk de fora o facer de aquí, ¿no? E bueno, e cunha serie de diferencias que houve, a cousa enfocouse máis a nivel así tradicional, o sea, desbotouse o tema de dar guitarra, de dar violino, fundamentalmente porque non acabábamos de ver o tema da docencia moi, moi así claro, e logo non había moita demanda, sobre todo de guitarra folk, non? Enfocada ao que é acompañar pois, música galega e tal. Sí, xente que te quere vir para que te enseñes os acordes da guitarra ou as posturas básicas ou a zarpear un tema, sí, eso pode haber muchísima xente, pero xente que realmente diga, non, eu quero aprender a guitarra para enfocalo a música folk, por exemplo, pois era o menos. E entón aí, bueno, e xa non me espero rellando como sempre. Entón aí xa foi cando xa se empezou a ensinar pois, gaita, acordeón, requinta, bueno, a flauta de madeira, percusión tradicional, pandireta. Eso foi máis ou menos o ano no que cambiamos de local, porque ao principio estábamos aquí na rúa Dr. Fleming e decidimos que queríamos un local para nós, así noso, que pudéramos usarnos as horas que quixéramos, etc. E foi cando entón collemos un local diante da casa da xuventude, que a verdad que era un sitio moi insalubre para calquer músico. Por exemplo, alguén que toque a gaita en aquel sitio que estaba cheo de humedad, é o peor que hai, pois pulmós. E bueno, e aquí polo medio pois tamén surdiron pois unha serie de colaboracións, pois por exemplo, no programa de músicas do mundo de esto, Onda Cero, que votamos aí pois dous anos ou tres ou mellor, tamén co tema do festival de Santo Estevo de Ribas de Sil, que bueno, pois é un pouco igual así que sempre, que pois un coñecido, bueno, do meu irmão meu, que traballaba na Diputación, nos contou que querían organizar algún festival, e se non lle podíamos un pouco axudar dende o tema de que nos coñecíamos moitos grupos e tal, pois para haber a xente que se podía levar. E bueno, eu penso, sinceramente, non sei o que opinará o resto da xente, que o que foron os primeiros anos do festival foron os que a min personalmente me pareceron millores, non? Foi os anos nos que nos organizábamos tamén o tema de cursiños, pois que os facían os músicos que iban a tocar. Logo xa, cando xa, despois do terceiro ano, creo que foi, ou máis ou menos, cando xa se viu que a cousa funcionaba, que empezaba a ir, bueno, que se viu que iba xente e todo isto, xa foi cando xa empezaron algunha xente, pois a dicirte, bueno, a querer meter eles baza, digamos, non? Nos, en principio, o único que fixemos foi recomendar, dende a nosa opinión e os nosos gustos musicais, sempre tamén intentando abranguer, inda que eu son bastante de folk, digamos, acústico, pois tamén que foran grupos, digamos, con base eléctrica, baixo eléctrico, batería, etc. Pois, pero bueno, logo xa empezou a haber xente que quería mover ficha, pois que meter o mellor a xente que les coñecían para que logo a eles os levaran a tocar os seus respectivos festivais e unha serie de historias. E logo xa, realmente, nos últimos anos, nos pouco menos que nos botaron ao lado e, bueno, e ao final pois a cousa seguiu como seguiu e acabou así como acabou, non? Porque eu a min agora cando di que ponen 4 grupos e agora e din, non, pois é continuación do Festival de Santo Estevo, de tal, de Riva del Sil, pim, pim, eu para min xa non é, non? Xa é un rollo distinto, de mentalidade e de todo. E, bueno, aquí tamén habería que falar do tema, non sei se vos sona a vos, o tema da Asociación de Música Tradicional, que é unha asociación que surdiu, que sigue funcionando, que se adica a dar aulas de gaita, de pandireta, de percusión, que surdiu como unha proposta que lle fixera, bueno, o Baltar a Asociación de Gaiteiros Galegos, de que si eles lle facían alguna proposición, digamos, indecente de docencia de música tradicional seria, pues que entón que él, que por supuesto que aceptaba, que apuña, que apoyaba igual así que a outra, etc. Y ahí pasa como sempre, a mí e o meu irmão sempre nos pillan aí así polo medio, e entón, pues bueno, formouse, empezaron a dar xente da Asociación de Gaiteiros Galegos aulas de música, de gaita, en varios sitios da provincia. Entón, deuse o salto a facer unha proposición seria cun número de fixo de profesores, unha, digamos, organigrama, etc. E aí o que pasou, bueno, independentemente da Asociación de Gaiteiros Galegos, aí o que ocorreu foi que non querían que fora xente de fora da provincia, porque entón as dietas de viaxes e todo isto, pois, salía moi caro, non? Entón, ao final, aí decidiuse coller o tema xente de aquí da provincia, e foi cando se fundou a Asociación de Música Tradicional, e empezou xente de aquí, pois, por exemplo, bueno, Xosé Lois Miguélez, Fernando de Vicente, Roberto digamos, Andrés, que tamén estaban na Asociación Gómez Mouro, é por o que viña eu o tema, pois a dar aulas de gaita en toda a provincia e, aparte, pagados pola Diputación. Eso, entón aí, o tema da docencia do aula, de que o facíamos nós personalmente, eu casi non me ocupaba, pero o meu irmão e o propio Fernando e máis xente, que o facíamos sin cobrar, o sea, realmente o diñeiro que dos socios e das mensualidades de gaita se usaba, pois, para organizar actividades, pois resulta que aí, o digamos, como eles comezaron a cobrar e nós, e ao fin e ao cabo eran da mesma xente, decidiuse que non era moi lógico que se podían dar eles aulas en Gómez Mouro pagándolle un soldo á Diputación, que o seguiran dando gratis, non? Entón hai un pouco que o aula se desentendeu un pouco do tema da docencia, do aula como tal, porque xa había unha organización funcionando, aparte xa estaban os profesores remunerados, e ao fin e ao cabo eran casi todos da mesma asociación, non? E entón o aula seguiu, pois, máis ben co tema de facer así cursos con xente de fora, cursos dun fin de semana, que era a idea que queríamos facer fundamentalmente. Despois tamén, pois, con colaboracións, pois se fixo un grupo didáctico, pois, para que a xente aprendera a tocar, e despois a dise un grupo didáctico, en certo modo surdiu un grupo que tiña un convenio coa Diputación. E empezou a ir a tocar así por aí. E entón, bueno, con isto, máis ou menos, unha evolución do aula, creo que xa está así moi crudamente, digamos, xa está feita, non? Aí logo, bueno, a Asociación de Música Tradicional foi, dende un punto álxido, foi isto esmorecendo, porque, bueno, foso, sinceramente, está sempre todos os anos machacando aí para que non se lle conceda subvencións e para que se lle recorte os presupostos de profesores e de todo. De feito, xa levan 2 ou 3 anos sin que, ao mellor, botan medio ano dando aulas de gaita sin cobrar, logo cobran sempre tarde, mal e nunca. E, bueno, o que pasou a volta do aula, nos despois chegou isto un momento que tendo o local alá en diante da casa da xuventude, realmente nos non o usábamos prácticamente para nada, sino que prácticamente se usaba, o sea, nos me refiro a xente máis involucrada na asociación, que despois facíamos bastantes concertos para poder pagar a mensualidade do local. E entón, pois, chegamos a un punto que nos pareceu que tal como estaba o local, que era un local nefasto, e tal como estaba o tema, que pouco menos o diñeiro chegábamos só para ao local, que non podíamos facer máis isto, actividades de cursos nin de nada, porque non nos daba o diñeiro, pois decidimos que nos interesaba máis pechar o local e poder entón retomar a nosa idea, unha vez que hoxe en día xa está a Asociación de Música Tradicional, que dá por aí aulas en moitos sitios e hai máis asociacións, decidimos enfocar todo o noso esforzo a facer cursos con xente que veña de fora, de fines de semana, e unha cousa máis así puntual, aparte de participar pois noutro tema, tipo de cousas. A filosofía do aula, que casi tiña que ter empezado un pouco así por aí, en vez de soltar o rollo este macabeo de evolución pura e dura, que penso que se ve un pouco cando se nos ve a nos así tocar, o que dicía un pouco isto ao principio, o de tocar non por un fin eso, o sea, polo fin da música mesmo, de que hoxe en día eso se perdeu así moito. Tú vas por aí cando vas a falar coa xente maior, é un tema que sí que o viviron eles. Fai anos, xa remato, fai anos, pois hasta os anos 40, máis ou menos, a xente, non había radios, non había nada, pois a xente que quería oír música tiña que tocar, ou ir onda o veciño do pobo que tocaba e que tal, ven pa cá, que queremos facer unha festa, e senón, pois, habitualmente a xente aprendía a tocar algo, inda que fora unha pandireta, un pandeiro, un non sei que, ou os que máis tocaban pois a gaita ou o acordeón, e o facían por un tema persoal e tamén polo tema da comunidade, que un pouco demandaba sempre que houbera algunha xente que tocara. Hoxe en día, co tema da radio, da televisión ou da música, perdeu moito o senso orixinal de que, por exemplo, ti falas cun da aldea e, claro, iba por aí ao campo e iba así coas vacas, pois que facía? No campo botaba horas e horas, pois collían unha canabeira, unha cana, facía buratos e xa con eso empezaban a facer melodías sinxelas e empezaban a tocar, e tocaban non pois para que lles pagaran, nin para ir, nin para ser famosos, nin para, eu que sei, nin para subirse a un escenario. Tocaban sobre todo polo gusto de tocar e pola afición de en sí, non? E nos un pouco é o que queremos, cando nos tocamos, que a xente o pase ben, nos pasalo ben, e nada de facer como pasos en día, que falas con moita xente, e só quere, só pensa en viaxes, se están nunha banda de gaitas, é por andar de viaxe, non é porque realmente, e poden estar tocando a gaita como poden estar tocando un piano, podían estar tocando un violín, pero como hoxe en día o máis subvencionado é a gaita, e aparte viaxas e vas por aí polo mundo adiante, e ademais regalancha é da asociación, pero bueno, a xente, a mí me teñen contado barbaridades do que fai a xente coa gaita, non? Pelear co roncos así, porque non nos valoran, non é como fai anos que unha gaita valía casi un soldo, e entón a xente tiña a súa gaita, cando a xente tiña unha gaita era porque xa sabía tocar, non era como ahora, que lle dan sin saber nin visitar, non? E bueno, casi mellor corto, logo me preguntades o que queirades e... De acordo, continuamos con Artur, falas Diego ao lado. Preparar polo cosal. Eu procurarei ser un pouco máis breve, non por nada, pero interesante máis que nada vai ser o coloquio. Entón vamos un pouco situar na coxuntura en que surxiron os comités de solidariedade con América Latina. En fin, é un pouco pois como aquí se foi artellando o comité, non? Na década de finais dos 70, principio dos anos 80, a raíz do que foi un pouco a Revolución Nicaraguana, surxen unha serie de movimentos insurxentes en América Central, ben sexa o Farabundo Martí no Salvador, ben sexa tamén en Guatemala, e con eles un movimento social moi activo, un movimento popular bastante batallador, e donde verdadeiramente pois hai unha loita pola independencia, pola dignidade nacional e sobre todo cas políticas que se estaban até no momento empregando na zona, non? Digamos, eran unhas zonas sometidas por unha oligarquía nacional, por unhos poderes fáticos nacionales moi aliados co militarismo vixente dentro desos países e países dunha economía dependente que polo tanto esas alianzas nacionais tamén estaban aliadas co capital exterior que en forma pois de imperialismo ou sometemento económico sometían estes povos, non? Pois en esa coxuntura se forman os cosales no Estado e tamén se forman os cosais na Galiza. Hai quen Ourense pois unha serie de compañeiros que hoxe tamén están aquí e nós pois empezamos a integrar esos comités. Eu entrei xa cando estaban formados, polo tanto non coñezo moito da súa fundación, mas si do que foi o movimento en si. O COSAL, a diferenza, por exemplo, do que estritamente eran unhas ONGs, tiña un marcado carácter político, non? Por un lado, si é evidente que se facían traballos de cooperación, pois máis que nada coas organizacións sociais da zona, as propias organizacións demandaban ou, pois digamos, as súas necesidades, a construción que en ese momento necesitaban, ben sexa de base económica, ben sexa para crear unhos centros de saúde en algún sitio, para crear unhas escolas ou para crear unha serie de proxectos de casas ou tal nunha zona agrícola. Mas a demanda sobre todo era de nivel político, non? Entón, pois no COSAL había xa xente que pois a principio, a finais da Revolución Nicaraguana, xa se había situado pois no países de Nicaragua, había outra xente que tiña contactos no Salvador ou en Guatemala, e basicamente pois o que lles interesaba era un pouco aunque xa era evidente que había unha resonancia mediática dos conflitos que ali había, o que si lles interesaba sobre todo era que tuveran realmente unha voz propia dentro pois dos países occidentais e tamén un pouco de base de apoio, non? Entón, en ese sentido, os cosais eran precisamente os voceiros un pouco, por dicelo poeticamente, dos sin voz, non? O do que a súa voz viña un pouco distorsionada, distorcida, non? En ese sentido, pois nós, para traballar con eles, pois básicamente facíamos pois un tipo de traballo divulgativo, non? Por un lado tiñamos o órgano, digamos, a revista que era Outras Voces, tiñamos folletins locais. Por outro lado, pois viña xente dos países propios que ben pertencían a organizacións sociais, ou organizacións solidarias ou directamente as organizacións militares que estaban en conflito. Xentes mesmo de Farabundo Martí teñen estado por acá. E pois entón nós o que facíamos eran normalmente tipos de actos en que esta xente pudera dar a visión que les tiñan sobre o que ali estaba a acontecer. Depois tamén estaban a serie de actividades lúdicas que se facían para recaudar unha serie de diñeiro que despois era enviado directamente aos centros onde se necesitaba, e depois estaban o contacto na rúa, non? En ese sentido se valorou moitas veces aquí en Ourense, me estou referindo un pouco ao que facíamos en Ourense, non? Se valoraba moito o tema das mesas, non? O tema de pôr mesas aquí na rúa dos Miños, no encrucillamento que é acá na rúa dos Viños, porque precisamente te daba un pouco para falar coa xente e plantexear pois un pouco como vían eles o tema, non? E depois estaba o que precisamente nos creíamos que en aquel momento era máis preciso, máis necesario, non? A parte da consciencialización en torno á solidariedade, non? Que evidentemente ali había uns movimentos sociais e de clases que en aquele momento podían mudar a situación política dos seus países, pois de cara a ir hacia unhas economías máis distributivas, non? Por un lado, de cara a ir a unhas sociedades máis xustas, donde os movimentos ciudadaos pudesen ter voz, que estaban sendo esmagados. Por outro lado, estaba que en aqueles momentos, aunque agora estamos falando así que a distancia e tal, e bon, pois hai un... Inda que agora tamén están a suceder, como sempre, similitudes en todas as partes do mundo, naqueles momentos a realidade daqueles países era cruenta, non? Terriblemente cruenta. A represión militar era extraordinariamente sanguinaria, non? Por dicelo de alguna maneira. A mí me teñen impactado moito as imaxes, por exemplo, de xentes que chegaban das zonas represaliadas, non? Se a viva voz, ao mellor de guatemaltecos, viu a voz de xente que chegaba das comunidades indíxenas. Agora estou lembrando, teño a focaxe dunha parella de guatemaltecos falando da represón que sufriran as comunidades indíxenas no seu país. En fin, por polo como unha anécdota, para centrar un pouco, me había impactado moito a tranquilidade con que falaban da morte, non? Da morte, da tortura, da angustia, das situacións críticas, das situacións límites, non? Entón, era tamén facer chegar á sociedade que eso estaba acontecendo, non? O sea, que esa lavaxen un pouco do capital, os debates sobre as alternativas que se estaban dando a nivel internacional sobre as futuras democracias que había que sustentar e promocionar na zona. E nós, por outro lado, que rebatíamos naquela altura, con moito senso, creo que hoxe a historia nos ven a dar un pouco a razón, de que esa red de democracias era unha forma encuberta de manter o dominio. E que ao fin e ao cabo, pois, o que nós anhelábamos, que era un movimento social, e creo que iso todos o tiñamos moi claro dentro de COSAL, a mí me parece que nos debates iso estaba moi claro, social, e nos referíamos ao movimento independente, non? En ese sentido, nós tiñamos tamén moi en conta, porque estaba comenzando a darse a queda de todo o que era os regímenes soviéticos, tiñamos moi en conta que os movimentos sociais non podían ser nunca cadeas transmisores do pensamento dun partido, non? Ni nunca podían ser os movimentos sociais de alguna forma manipulados por ningún tipo de poder, sexa social, sexa económico, sexa político. Por qué? Porque os movimentos sociais, ao perder esa independencia, perdían a capacidade de autocrítica co mesmo poder, sexa un poder local, sexa un poder nacional, sexa un poder internacional, non? Entón tiñan que procurar estar na continua procura de manter esa independencia e ser contestatarios, inclusive cando gobernos de esquerdas pois alcanzasen o poder, non? Inclusive cando gobernos revolucionarios tomasen o poder pois polas armas, o cual xa significaba unha mudanza drástica de estruturas políticas e económicas, non? O cual garantía unha redistribución da renta nacional. Ainda que despois, como vimos co tema da revolución nicaraguana, moitas veces o tipo de sabotaxes e o tipo de agresión permanente e encuberta que estaban realizando os norteamericanos, ben polos contras ou ben por unha política diplomática para asfixiar a revolución nicaraguana, estaba dando seus frutos. E entón esa distribución, pois aínda que era máis equitativa, pois ás veces pois era limitada, non? En ese sentido tamén o COSAL era moi válido, porque claro, moita xente chegou a recoñecer a realidade de unha revolución como a nicaraguana, da que nós aprendemos moito, porque agora, claro, parece ser que a democracia en Nicaragua chegou cando a señora Chamorro pois obtuvo a victoria, é verdade, isto é así, mas os micas mantiveron a democracia con todas as críticas que se lle poda facer en cuanto a que se poden facer desde un lado ou do outro en cuanto a certos, pois digamos, polémicos planos que levaron a cabo e que agora sería profundo debatir esos debates, non? Mas o que sí, mantuveron a democracia en guerra, unha situación de guerra, en unha situación de acoso permanente. Os nicaraguanos mantuveron a democracia, mantuveron incluso o parlamento aberto e simplemente non se presentaba as eleizóns, que non se quería presentar para dar a disculpa de que os nicaraguanos precisamente eran, digamos, de alguna forma estalinistas, ¿no? Cousa que estaba moi lonxe da realidade. E o que falábamos, entón, en ese sentido, o apoyar tamén ali os movimentos sociais para que foran críticos, independentes do poder, e puderan tamén ter unha voz propia, pois penso que tamén era unha das facetas nas que estábamos volcados. E pouco máis vos podo dicer, non? A non ser que o COSAL, por exemplo, sigue funcionando en cidades como Santiago, como Vigo. Aquí en Ourense, pois a verdade, penso que aí pois sería un debate a manter, non? Mais que tal vez non supemos enlazar co recambio xeracional, tal vez tamén despois nos afectou moito todo o que foi a conxuntura internacional que se estaba dando con un desprestixio terrible da esquerda. Há que ter en conta, e en eso penso que há que ser claros tamén, que durante moitos anos, e penso que ainda en moitos partidos da esquerda non houve unha autocrítica suficiente respecto ao apoio que se lle prestou aos regimes soviéticos, non? Eso desgastou moito, digamos, a imaxe que a esquerda podía ter de alternativa ao capital, non? De alternativa ao que era o movimento capitalista que cada vez se estaba liberalizando máis, non? E en ese sentido penso que atrapados por esas circunstancias pois comezou a esmorecer un pouco aquí, depois tamén moita da xente que estábamos militando pois empezamos a ter situacións persoais xa un pouco comprometidas que nos foron adiando este tipo de compromisos, non? E en fin, penso que podíamos aprofundizar un pouco máis despois de cara ao coloquio, non? Se vos interesa o tema, pois facer algunhas preguntas e polo miúdo, pois podíamos esplayarnos máis, pouco máis, penso. Ben, continuamos con Alexandre. A ver, como coño que vimos aquí en calidade de bellas glorias, pero eu creo que interesante, bueno, polo menos desde o meu punto de vista, é intentar plantexarmos aquelas cuestións que son constantes sempre nas relacións entre os movimentos asociativos de base, fundamentalmente o aparello xurídico estatal, non? Creo que aí sempre hai unhas liñas de fractura ou de tensión ou de conflito moi determinadas, que eu creo que veñen marcadas pola cuestión de xénero. Antes falaba Eva desto, creo que eso é moi definitorio, e despois o respecto dos propios modelos asociativos veñen moi moi marcadas sempre, teñen unha marca fundamental na dialéctica de verticalidade e horizontalidade dos movimentos, como se configuran e da súa institucionalización ou non nos contextos sociopolíticos que se dan en cada momento. Desde logo non se poden dar receitas. O único que podo falar é da experiencia, tamén unha experiencia dos anos 80, e un pouco intentar dar unha visión moi breve de como vexo eu a cuestión nestes momentos, non? Nos anos 80 estábamos na post-transición, xa estaba encarreirándose dun xeito definitivo a integración do Estado e de integración galega, non? No marco do capitalismo normalizado. Eso fíxose fundamentalmente a través da alternancia no poder ca chegada do PSOE. Isto non descubro nada ao respecto, pero había desde logo unha inercia da cual los que fixemos naquel momento o movimento asociativo había unha inercia producto desa transición e das incógnitas que aínda había neses momentos ao respecto desa integración e dos conflictos sociais que isto producía, non? Pois non hai máis que subliñar o que significou a entrada da Galiza na Unión Europea e os traumas nacionais que iso trouxe consigo, non? Entón, nese contexto, o agromar das iniciativas que había, eu creo que era eran máis doados que os de hoxe, pero tamén menos enriquecedores que os de hoxe, non? Eu penso que na perspectiva, non? Creo que se fixo moito, pero que estábamos moi lastrados nos movimentos asociativos por un dirixismo moi evidente desde as organizacións políticas. Eu creo que eso é unha evidencia, dirixismo que tiña unha parte positiva, que era darlle continuidade a esos propios movimentos sociais, porque as organizacións políticas nese sentido teñen estruturas máis poderosas que lles permiten unha pervivencia no tempo e sobre todo en situacións de confrontación con aparellos de poder máis forte, teñen unha estrutura, o mesmo que as estruturas sindicais, non? Máis poderosas que lles permiten supervivir, pero claro, tiña o problema de que pois es ganaba, e desde logo en grande medida moita da espontaneidade e da riqueza que podía surdir desos movimentos sociais. Eu creo que isto é algo que visto hoxe 20 anos despois, pois temos que recoñecer como unha evidencia. Con todo, falando da experiencia estritamente de Ourense, neste mundo eu son moi marxista, creo que é a existencia que fai a conciencia e non ao revés. Creo que haxa persoas mellores ou peores en determinados momentos históricos, hai circunstancias diferentes. E tamén, aparte dos propios mecanismos estruturais sociais, tamén hai azares. E así no mundo social, non? E daquelas produciso azar, para mí moi importante, no traballo que desenvolvimos moitas persoas naqueles momentos, naquela altura, o azar foi que na Casa da Xuventude, non sabemos por que motivo, pois deuse unha situación de autoxestión práctica dunha entidade que nutríase de fundos da administración, polo tanto que tiña un local e unhas capacidades orzamentarias que para o que era o movimento asociativo de base eran absolutamente increíbles e que permitían unha programación de actividades e sobre todo termos ese local a disposición permanentemente e que ademais, curiosamente, repito, estaba autoxestionada. Eu formei parte do Consello de Xestión da Casa da Xuventude, pois xa cando tiña, creo recordar, 16 anos en representación daquelas de Rúa Viva, dun grupo de teatro, e despois fun membro a través de diferentes asociacións, pois xa, independentemente de que, ademais de que estabas en un montón de cousas, tamén é certo que mutábamos de nomes ás mesmas persoas en función das necesidades, cuestión que ainda sigue a suceder, e multiplicábamos as siglas e todo isto que sigue a pasar hoxe tamén, non? Pero certo é que se nos ofreceu un marco, eu creo que por azar, tamén hai que atribuirlle un mérito e eu doullo a dirección que naquele momento había na Casa da Xuventude e que hoxe aínda está, e desde logo aquel modelo autoxestionario funcionou porque eu creo que aquilo foi un modelo absolutamente eficaz onde se combinaban axeitadamente esa capacidade de xenerar iniciativa dende a base, esa espontaneidade e ao mesmo tempo esa institucionalización mínima que permitía que aquilo que facíamos tuvera un mínimo eco social, non? E despois estaba outro eixo, non? Que era outro do que falaba antes, non? Verticalidade e horizontalidade. Aqueles eran épocas de excesiva verticalidade, polo que comentaba antes, non? Porque había, desde o meu punto de vista, tomábamos decisións, non? No seo de organizacións políticas e desde aí se trasladaban os movimentos sociais. Tamén é certo que isto que pode denostarse desde posicións puristas, naquel contexto tamén era absolutamente necesario, porque estábamos nun momento no que, repito, estábamos abordando a integración da nosa nación no entramado xurídico, político e económico das democracias occidentais homologadas ao respecto, e eso producía unhos conflitos que se intentaban contestar desde todos os frentes, desde todas as frentes posibles. Eu creo que aquilo produciu, desde a miña visión, e xa tamén desde un carácter local, pero creo que é trasladable ao conxunto da nación, e casi casi en un nivel europeo, produciu un posterior esmorecemento, unha incapacidade para transmitir generacionalmente as nosas experiencias, e que aquilo fora houbera unha renovación inmediata. Pois estamos a falar, eu teño hoxe 43 anos, por parte de persoas que hoxe poden ter 30 e pico, pois eu creo que houve aí un baleiro, porque foron xente absolutamente desencantada, precisamente, no momento en que se producía esa integración de cheo da estrutura sociopolítica, pois absolutamente desencantada co que sucedeu, e simplemente pois dedicáronse á súa vida persoal ou a un tipo de movimento asociativo moito menos ideoloxizado e, sobre todo, con plantexamentos moito menos de resposta global a situacións nacionais ou internacionais. E hoxe, eu creo que estamos noutro momento absolutamente, radicalmente diferente, onde hai, desde o meu punto de vista, unha repolitización da vida social que, en grande medida, é froito da actividade do movimento asociativo de base no nivel nacional, estatal e mundial, non? Fenómenos como da marcha mundial, da que falábamos antes, os foros mundiais contra a pobreza, son respostas desde multiplicidade de organismos ou de células autónomas e unha capacidade de autorrexeneración, eu creo que idónea, non? Incluso para un tipo de capitalismo como no que nos atopamos, onde tens que ter esa flexibilidade necesaria, non? Para dar resposta a estos a propia dinámica que nos produce moitas veces incluso unha dispersión mental e un non saber focalizar os problemas nas súas xenes e nas súas solucións reais, non? Entón creo que esa capacidade de espontaneidade e ao mesmo tempo esa capacidade de conexión que teñen por abaixo este tipo de organizacións, eu creo que proporcionan o marco idóneo para o futuro, non? E aí, desde logo, o grande reto se plantexa para as estruturas políticas tradicionais ou máis tradicionais, aínda que en ese sentido, bueno, supoño que aquí habrá moita xente que me contradiga, eu creo que a miña organización nese sentido é moi peculiar e aínda ten unha capacidade de conexión pola base moi amplia co mundo social e sobre todo ten capacidade de pensar na alternativa a o existente, non? Por lo menos como plantexamento, outra cousa é que eso non se traduza moitas veces en feitos como é o reproche, non? Que suscita moitos destos foros, non? Pero en todo caso as estruturas políticas tradicionais, desde logo aí temos un reto que temos que abordar, porque senón ademais vamos ficar absolutamente ultrapasados, non? Eu comentaba antes cando viñamos hacia aquí con dos compañeiros que están aquí, sorprendeume e desde logo non gratamente como pasamos do dirixismo nos anos 80 a, por exemplo, a non presencia moitas veces das organizacións políticas tradicionais, froito da incapacidade das propias organizacións políticas tradicionais, movimentos sociais de masas que se dan, que surden con espontaneidade, que callan na sociedade. Por exemplo, estou a falar das últimas folgas estudiantís que se produciron na Galiza, e onde eu observei desde fora que os movimentos políticos tradicionais, as organizacións políticas tradicionais chegaban tarde, non? Chegaban tarde porque non eran capaces de percibir aquilo que estaba a sermolar dunha forma, dun xeito espontáneo. E despois, desde logo, para aquelas organizacións políticas como a nosa, que temos nestes momentos responsabilidades de goberno nacionais, non? O reto é aínda maior, non? Porque temos que ser quen, desde o meu punto de vista, de facer que... Eu son optimista, e creo neste país, quero dicir, creo na Galiza, e creo que hai capacidade para facer unha enormidade de cousas, que hai enerxía social que está aí, e que hai que facer a brollar como sexa, pero temos que facer a brollar a ser posible sin esganar a propia espontaneidade e de capacidade de autorregeneración que esa propia sociedade teña, non? En ese sentido, aí temos, desde logo, moito, moito que aprender dos movimentos sociais de base, moito que escoitar, non? Desde a perspectiva tamén de que, teóricamente, queremos aprofundar nun modelo de democracia, nun modelo de democracia distinto, non? Nun modelo, eu defendo a democracia representativa e o digo así con toda claridade, xa sei que isto é moi polémico, pero creo que a historia nos enseñou que é un instrumento útil para moitísimas cuestións, pero que hai que ir moito máis alá, non? E desde logo hai que os movimentos sociais de base teñen que servir para ese alén que non dá a democracia representativa tal como a coñecemos. Eu creo que esos son os retos, desde o meu punto de vista, que temos de diante, pues, nesa liña, desde logo, os que tedes que dicir moito máis sodes vos, non? Máis nada. Anxo. A verdade é que me tedes sorprendido. Eu, cando me chamaron para viros aquí, primeiro quedei así un pouco sorprendido porque eu xa nem me acordaba da época, non? Porque era para falar, pues, eso, do movimento juvenil, do asociacionismo, e a verdade é que xa me quedaba un pouco longe. Eu teño un fillo que igual anda con vos por aí de viños, ou traballo con vos, ou estudio con vos, e... Con outro non, que xa ves aquí que hai xente da miña edad ou pouco menos, ou pouco máis. Pero bueno, que quero te dicir que, ou quero vos dicir que, bueno, que me quedou así un pouco, e a verdad que vexo agora a xente que está na serie falando de todo, non? Que estou un pouco superado, non? A verdad que, eu quero ser sincero, non sabría falar de outra maneira, non? Eu estou aquí, en teoría, porque represento unha parte do asociacionismo juvenil que se conformou no seu momento con club juvenil, a máis chamámoslle así club juvenil, unha palabra así un pouco importada, non? Que era o guieiro, non? E a verdade que hai que ser sincero, o guieiro non foi un movimento espontáneo que naceu das inquietudes da moceada, o guieiro era un vehículo, é dicir, había... un grupo de xente que éramos da órbita do nacionalismo político en Galicia, naquele momento da NPG, e bueno, que tiñamos unha serie de inquietudes e estaba organizado en torno a ERGA, non? Que era un movimento estudiantil, non? Estamos falando dos anos dos finales dos 70, non? Eu afiliei a ERGA no ano 76, se non recordo, sí, 76. Víamos varias cousas, non? Unhas por intuición, outras, como decía ahora Álex, que aí ten toda a razón do mundo, por directriz política, e outra por mimetismo, non? A intuición era que, bueno, que aparte de ERGA, había máis mozos na sociedade, non moitos, daquelas, a mocidade traballadora estaba moi desligada ao momento juvenil. A mocidade traballadora eran traballadores que tiñan xa os problemas dos adultos. É dicir, se ora enfocamos a edade dun neno, eu teño outro fillo xa máis pequeno, pois vería un mozo traballador daquelas como un adulto. Non, é dicir, un estudiante de 19 anos era un estudiante, e ele vería como estudiante. Un traballador do metal de 19 anos, ele vería como un adulto. É dicir, estaban totalmente desligados, tuveron que madurar antes de tempo, digamos, non? Por lo tanto, estaban fora da órbita, digamos, de acción juvenil. Do que nos entendíamos, eu era estudiante daquelas, de acción juvenil. Pero ao mesmo tempo había xente, mozos, traballadores que eran xóvenes tamén, que tenían inquietudes políticas, non solamente inquietudes de salario e fin de mes, senón que tenían inquietudes políticas. Entón, esa era, digamos, era a intuición. Depois había unha directriz política, e era naquele momento de que a organización nacionalista, o que nos chamábamos daquelas o partido, igual que na ditadura o partido era o PC, pois o partido era o PG, aquí, non? No nacionalismo. Era IE, según teño entendido, non? Pois había, digamos, a consigna de que había que introducirse na base, había que introducirse na, non ir solamente a, aunque logo a maioría da xente militante non o practicaba, non? Lían moitos libros e iban a tal, pero logo ao final non iban ás verbenas nin a nin, nin tal, non? Pero había consigna, digamos, puramente estereotipada de que había que introducirse nas bases, non? E logo había o mimetismo tamén, non? E aí tamén dolle razón a Alex, non estou dando a razón demasiado hoxe, non? E é que efectivamente, igual que o sindicalismo se introduciu no, no, no verticalismo, no sindicato legal que había naquele momento, pois aquí en Ourense, a máis foi en Ourense concretamente, non noutras zonas, había unha casa de xuventude, que hoxe é un sitio que se queda pequeno, corto e demais, pero daquela era un edificio de 4 pisos, subvencionado, que era unha plataforma impresionante para facer un montón de cousas, non? Cousas que hoxe parecen nimias, ridículas, pero que naquele momento podían parecer moi importantes. Entonces, en base a todo eso, é como o grupo de xente que éramos, repito, de militancia nacionalista, ideamos crear unha asociación. E entón chamámoslle, tal como eran os cánones da época, Club Xuvenil. Club Xuvenil ou Vieiro. Non me acordo como foi legalizado. Como Club Xuvenil ou asociación, ou, non me acordo. Nen sequera me acordo quen firmou a autorización administrativa. Non, supoño que sería eu, nin sei, non? O caso que creamos aquelo como con dúa, era unha navalla, digamos, de doble fío, non? É dicir, nós, por un lado, entramos na Casa da Xuventude, porque para entrar había que entrar como organización, e por outro lado, aquelo que a Casa da Xuventude non podía organizar, porque a fin de contas estaba controlado polo que era naquele momento o Ministerio de Cultura, nin sequera había xunta con delegación, non? Era o Ministerio de Cultura, aquilo que non estaba subvencionado podía organizar o club. E aí, efectivamente, a dirección da casa, a dirección que era un funcionario que sigue sendo o mismo, non, sigue sendo moi xoven o Benito, pois, bueno, con todo iso que viña, ele era funcionario antes e tal, tuvo certa perspicacia, vista e mangancha para permitir, ou polo menos non denunciar, certos comportamentos. Entón, eu recordo así algún tipo de actividades que nos facíamos e que, vamos, que non tiñan en absoluto para bien da Casa da Xuventude, da dirección do Ministerio de Cultura, naquele momento, que foron organizados por nós, polo Vieiro, que non sabía moi ben o que era, porque eu era presidente da Casa da Xuventude, porque, claro, ali é así, é dicir, aquilo era un sitio de grupos, os máis militantes éramos nós, entón, cando chegaba a Asamblea, íbamos ali, votábamos, e o presidente era noso sempre, non? Entón, naquilo me tocou a mí. É así, a cousa funcionaba así, e por desgracia, funcionan así moitas veces en daoxe, non? Entón, o caso é que conseguimos ter certo equilibrio entre o poder intermedio, que era a presencia do Ministerio na Casa, e os políticos que non se enteraban moito. Entón, había actividades que organizábamos pagadas por eles sin que eles superan que éramos en realidad nós, non? Entón, así organizábamos as cousas. Claro, falabos de cousas que ahora contadas aquí, pois parecerán unha estupidez, non? Parecerán unha caralhada, anda, ven a hora disto a contar, vai a tontería. Pois eu outro día comentei o Lico cando me falou, dixen, joder, que eu, pois, para nos fora impresionantemente revolucionario, ou polo menos novedoso, cando foran que condenaran as 11 abortistas de Bilbao hai un montón de anos, e trouxéramos aquí o abogado que defendeu a dar unha charla e un debate onde participara mulleres de movimentos sociales daquelas en embrión aínda, non tiñan nin nombre siquera, o abogado aquí famoso que defendeu os abortistas, foron ao Ateneo, houbera un montón de xente, tiñemos pasta incluso para levar o abogado a un hotel, eu nunca fora a un hotel, na vida, é dicir, eu non sabía o que era pedir unha habitación, era un rapaz a 18 anos, levámolo a cenar, bueno, eu, hostia, machos, fomos a San Miguel a cenar, bueno, quedamos impresionantes, todo pagado, é dicir, públicamente foi o Club Xuvenil Guieiro, que o Club Xuvenil, a Asociación Xuvenil, pero en realidad quen pagaban eran eles, non? Pero claro, si fora con nombre dele non se podía facer, non? Pois tamén houbera outro acto tamén, un festival na Plaza de San Martiño, onde eso está a escalinata esa, bueno, a entrada da catedral esa, non? Onde está a policía local e demais, tamén con cantautores de Ourense, naquele momento, pois o César, o que era de Castelo de Miño, que agora está en Barcelona por aí, pois o Manolo del Caño, bueno, a xente está de Baño de Molga, bueno, xente así que cantaba, que pois, pedindo, pois, a liberdade, estas cousas, tamén pagada por eles sin que eles se enteraran. É dicir, que nós era un pouco, digamos, intuitivo. E ao mesmo tempo deso, pois éramos os que organizábamos tamén campeonato de fútbol sala. Porque o fútbol sala estaba moi introducido na xente. É, sí. Bueno, a detalles, igual parece moi frívolo, pero é como nos víamos o tema, non? Claro, nos organizábamos un campeonato de fútbol sala pensando que así podíamos atraer a xente ao movimento juvenil. Que va, a xente mía xogar ao fútbol sala. Claro, claro, nos dábamos conta, é dicir, tiñamos aquela directriz, non? Que había que... Entonces, claro, eu recordo a primeira vez que organizamos o primeiro campeonato e logo organizáramos un par deles máis, xa mellor, non? Pero a primeira vez quedáramos no campo de Oira, eu pensei que ali chegaría xente dos barrios, de Bichita, de Polvorín, por aí a xogar, e que podíamos incluso, pois, pues, oi, formar nada. E vinha xente a xogar de verdad. Algún tiña hasta camisetas, o logotipo e tal, non? Nós non tiñamos nin árbitro. Eu, a primeira vez chegamos e o primeiro equipo que iba a xogar, que logo ganou o campeonato, por cierto, era moi vos. Tiñan hasta entrenador, tío. Tiñan un tío que daba cada órdenes. O que no era? Pois creo que foi o ano 78, así, non recordo ben. E eu recordo que dixen, pois, aquí árbitro eu, claro, poñeme a arbitrar, e collo un tipo, fixo unha entrada a outra e dixen, fora, expulsado dos minutos. E xo, esta regla non existe, ben, poño eu. Chao, dos minutos. E dixen, quero vos dicir que íbamos por intención, ao final, todo eso, a xente, alguna xente de aí, foi recalando, claro, a mesma xente que xogaba ao fútbol sala, dispós traballaba na fábrica ou no taller, ou estudiaba, porque a fin de contas era un pouco, a imensa maioría do movimento era xente estudiantil, era todo en base ao núcleo, digamos, de Erga. Erga foi, digamos, a matriz, non? O resto foron, digamos, disfraces que se foron facendo, non? Era tal disfraz, era tal o dirixismo político que había, a máis necesario, naquele momento que igual non había outro necesario, digo eu, polo menos eu non sabía outra fórmula, de que, bueno, había nombres ilustres entre comillas, de xente que en teoría, se había que votar modelos, iban ali a votar a Casa de Xuventude, xente que non vos podedes nin imaginar, vamos, que, en fin, pero como tiñan a edad, cumplían o reglamento, tiñan a edad e podían ir a votar, pois en caso que facía falta, chamábalos. Bueno, entón, xente que hoxe ten cargos importantísimos, ou, en fin, ou algún está difunto, pois iba a votar se era necesario. Porque era unha plataforma importante, para non naquele momento. Hoxe, posiblemente, eso non... Dice que a desconexión que eu lle comentaba ali, cando me falou do tema, que a desconexión do que eu non vos podo falar. É dicir, eu non sei hoxe como introducir un movimento xuvenil, porque, claro, é tan distinto, non ten nada que ver en absoluto, non? Supoño que igual valen as aprendizaxes de antes para ahora, pero o que, desde logo, mimetismo non. De todas formas, con todo iso, non coñezo, fora do que é o movimento estudiantil, que sempre ten organización, sempre poden ser coñecidas ou non, poden salir a prensa ou non, pero sempre hai organizacións, ningún movimento social importante que non tuvera o empuxe de algún movimento político, hai que ser claros, ou sindical. Eu creo que o movimento social máis importante que houve neste país nos últimos moitos anos, polo menos, foi o movimento Nunca Máis. E, bueno, posiblemente o movimento Nunca Máis nunca chegaría a cota que chegou no momento, cando foi xa lanzado en sociedade, se eu non houbera detrás, pois, organizacións como a CIGA, por exemplo, na que eu milito, ou outras, non quero despreciar a nadie, por suposto, que deran ese tirón, ese empuxón. É dicir, a partir dai, sumouse máis xente e tuvo autonomía suficiente. Pero aquí, por desgracia, digo por desgracia porque sería bon que saliran, que naceran como as setas, non? Aquí, desgraciadamente, existe unha red común da cual salen moitas cousas, non? Esa red común ten moitas derivacións, máis no sistema, menos no sistema, máis izquierda, menos sei que, ao final sempre acabamos a hostias, despois reconciliámonos outra vez, a historia así, digamos, da casa nacional ou nacionalista sempre foi a mesma, non? Para rematar, porque vexo como estou liando e non estou chegando a ningún lado, naquele momento no que a mí me tocou participar en asociacións juvenís, partíamos dunha premisa, intentamos chegar a todas as esquinas, ben inventando reglas de fútbol ou ben inventando excursións, non? Algo foi quedando, e algo foise marchando, como sempre, non? Pero digamos que tiña, digamos, un vínculo coas organizacións políticas do, do país, non? Despois houve máis xente que xa dirixiu posteriormente demais. E é importante, é un dato importante, porque naquele momento tuvo a súa trascendencia, e non sei se hoxe está moi ben aproveitado ou non a Casa da Xuventude, xa me queda pois, longe, pero naquele momento foi nos unha plataforma moi útil, moi útil naquele momento, insisto, para chegar a xente, porque había medios, edificio, locales, pasta, había de todo, había de todo. E incluso había certa complicidade entre non a xerarquía de arriba, pero os intermedios, digamos, non? Entonces, aí creo que se tivemos algunha habilidade foi esa, de aproveitar os recovecos que nos deixaba o sistema para facer acción asociativa, a fin de contas, non? Nada máis. Ben, pois agora, se queredes, pois abrimos un pequeno turno de coloquio, debate, preguntas ou cualquier cuestión. Puntualízate. Eu quixera puntualizar un par de cousas, non? Eu quixera, cando falamos de movimento social independente e alternativo, si é evidente e é verdade que os partidos políticos, como no Movimento Nunca Máis, como apuntaba, organizacións sindicais e tal, volcan os seus esforzos e as súas infraestructuras e fan co movimento medre. Eso si é verdade, mas non ten por que ser a direzón deses movimentos, non ten por que ser dirixistas en ese momento. Eu lembro, e é unha experiencia que vivimos moitos dos que estamos aquí, o que foi a movida anti-OTAN. Na movida anti-OTAN os partidos mayoritarios non estaban pringados. Si se pringou xente a nivel particular dos partidos mayoritarios. Había outros partidos que se volcaron, pero que eran minoritarios socialmente no Estado español, e non, porén, non obstante, fomos capaces de crear un movimento alternativo dirixido por xentes de múltiples, digamos, culturas políticas diferenciadas, que eran capaces de sentarse nunha mesa, discutir, avalar racionalmente, sacar alternativas e estrategias. E foi un movimento que puxo contra as cordas o Estado español. Eu non sei se aí estivemos nunha votación, pero moi tuveron que mobilizar o medo para evitar evidentemente que gañásemos aquele referéndum. Entón, quero dicer, isto é unha experiencia de que os movimentos sociais independentes poden funcionar e poden ser alternativas de cambio que poden elevar o poder, pois X, unha coaligazón o que sexa. Mas despois, unha vez que esa coaligazón, ese partido estexa no poder, os movimentos sociais teñen que ter unha dinámica propia que sirva, porque os partidos en realidad o que teñen que facer é nutrirse das demandas e das expectativas que lanza o movimento social, recollela, darlle bases para, ben, nunha democracia parlamentaria, a min eso me dá igual se é unha democracia parlamentaria, asamblearia ou como sexa, mas darlle base a iso. Mas o movimento social é o que crea esa expectativa, é o que está aí na base, non? E quería puntualizar iso. É fallo corte de lado. Ai, moi ben. Non, si és tú, bueno. Que bo. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.